राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदा जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2052 अनुसार 28 जून 1995 को लगभग 4:15 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन है भगवान के शरण हो जाना। इसमें भी एक बात है बड़ी रहस्य की, जैसे परमात्मा तत्व को जानने के लिए हम चलते हैं तो असली क्या है, असली बात है कि परमात्मा ही है और कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, केवल परमात्मा ही है। ऐसे ही हम भगवान के शरण हो जाए, ये क्या है कि शरण, असली शरण क्या है कि शरण नहीं होना। मानो शरण होने का अर्थ है कि इतने दिन हम भगवान के शरण नहीं थे, अब भगवान के शरण हो गए, ये बात नहीं है। हम तो शरण ही थे, जैसे है यत् पाद पंकज शरणम विना में सन्नप्य सन्देह पर पुरुष पुराशीत यत् पाद पंकज शरणादिदानीं नाशीत् न चास्ति न भविष्यति भेद बुद्धि। जब तक गुरु महाराज के चरणों के शरण नहीं लिया, उस शरणार्थी को स्वीकार नहीं किया, तब तक सन्नप्यसन्नेव परम होता हुआ भी परमात्मा नहीं है ऐसा मालूम होता था। सन्नप्यसन्न पर पुरुष पूरा शीत परम पुरुष परमात्मा होते हुए भी नहीं की तरह था। और जब उनका चरणों का आश्रय लिया तो भेद बुद्धि नाशीत न अस्ति न भविष्यति, भेद बुद्धि न पहले थी न पैसे है न होगी। तो शरण अभी असली क्या है, जगत वशे वर्तते इदम, सब शरणागति स्वतः सिद्ध है। हम शरणागत स्वतः सिद्ध स्वतः। आपने सुना है भगवान एक ही अनेक रूप से प्रकट हुए और फिर भगवान ही शेष रह जाते हैं, तो सबके सब भगवत स्वरूप ही तो हुए। ऐसे हम सब भगवान के ही हैं, जगत वशे वर्तते इदम, ये चर अचर स्थावर जंगम सूर सूक्ष्म जड़ चेतन सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। तो हम सदा ही परमात्मा के शरण थे, कोई ऐसा दिन हुआ ही नहीं जिन दिन भगवान के शरण नहीं थे। क्या परमात्मा से अलग भी कोई स्वतंत्र सत्ता है जो कि स्वतंत्र हो और भगवान के शरण हो जाए? तो असली बात यह है, हरेक भाई बहन को, हम तो परमात्मा के ही थे और हैं और रहेंगे, अलग हो ही नहीं सकते, हम सदा प्रभु के चरणों में शरण है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय परमात्मा में ही है, ये स्वतः अनुभव होना चाहिए, स्वाभाविक, सबका स्वाभाविक ही हम भगवान के हैं। कोई एक तिनके जितनी चीज भी, केश जितनी वस्तु भी, क्या भगवान के शरण नहीं है? क्या अलग कोई है? क्या कोई अलग हो सकती है वस्तु? संभव नहीं है। तो हम शरण नहीं है, ये जो वहम है इसको मिटाना है, शांत हम है। क्या पहचान इसकी? आप हम जितने बैठे हैं वे जरा सोचें कि अब जहां हमने आपने जन्म लिया है तो क्या अपनी मर्जी से लिया है? प्रमुख मां के हम जन्म लेंगे ऐसा विचार करके जन्म लिया है? आप में से हम में से कोई कह नहीं सकता, कह सकता तो बोलो भाई, जहां कहीं हमारा जन्म हुआ है तो क्या हमने जानकर जन्म लिया है वहां? तो किसने जन्म दिया है? तो जिसने दिया उसी के तो हम हैं, नहीं तो हमारे वो जन्म देने की किसी का अधिकार क्यों है? जन्म देने का अधिकार क्यों है? क्यों दे जन्म बताओ? तो भगवान कहते तू पूछने वाला कौन? मैं हूं, मेरे हैं सब, चाहे जन्म दूंगा। तो हम सबको भगवान ने अपने मान रखे है ना, मान नहीं रखे हैं, जाने हुए हैं। हम तो मानते हैं, भगत में और भगवान में ये फर्क है। भगत तो भगवान को अपना मानता है और भगवान भगत को जानते हैं। ये जानता नहीं है, ये मानता है, पर भगवान तो जानते हैं ना। अरे लड़का तो मानता है मेरी माँ है, क्या माँ मानती है? माँ तो जानती है, असली ज्ञान तो वही है। ऐसे भगवान सबको अपना, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं और सभी मेरे को प्यारे लगते हैं। माँ को कौन सा बच्चा अच्छा नहीं लगता? ऐसे भगवान के हम सब प्यारे बालक हैं। हमें निश्चिंत होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, निःशोक होना चाहिए, निःशंक होना चाहिए। कभी भय नहीं होना चाहिए, कभी शोक नहीं होना चाहिए, कभी शंका नहीं होना चाहिए, कभी संदेह नहीं होना चाहिए, कभी भय नहीं होना चाहिए। हम भगवान के हैं, थे ही भगवान के, हैं ही भगवान के, रहेंगे ही भगवान के ही। हो राम को नाम जप, भगवान के होकर भगवान के नाम का जप है, भगवान के ही है। अनादिकाल से सदा से ही सर्वथा परमात्मा के हैं। कितनी विलक्षण बात है। तो अपना ये सत्संग हुआ, इस सत्संग समारोह का तात्पर्य क्या? कि हम भगवान के हैं, अलग मानते थे, ये भूल थी। भूल मिट गई, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्ध हो गई, स्मृति का लाभ हुआ। तो लाभ क्या हुआ कि मिल गई, मिल के आ गई थी, वो मिल गई, मिल के गई, भूल मिट गई। हम भगवान के, भगवान हमारे, प्रकाश हो गया, प्रकाश, अंधेरा मिट गया। तो सदा के लिए हम भगवान के थे और है और रहेंगे। अब अपने में नहीं पना है उसको हटाना है। किसको? अपने को, क्यों? अपने मानते हैं ना, इस वजह मान्यता में गलती को हटानी है। और वो हट गई है भगवान के। आज सब भाई बहनों से कहना है, आप हम सब केवल भगवान के हैं, कोई और है ही नहीं, कोई और हुआ ही नहीं, और कोई होगा ही नहीं, और कोई हो सकता ही नहीं। तो हम किस गए? उसी गए। हम उसे अलग हुए ही नहीं, थे ही नहीं, है ही नहीं, हो गए नहीं, हो सकते ही नहीं। प्रभु के चरणों के शरण है। अब कोई गलती दिखे उसको छोड़ देना है, और छोड़ देना है गलती, उसमें भी अपने को परिश्रम नहीं, अपने छोड़ दें, न छूटे तो भगवान से कह दें, और बस भगवान की शरण रहें। हर समय प्रसन्न मस्त आनंद या भगवान के चरणों में शरण, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष यिष्यामि महाशुच, माम एकम शरणम व्रज। अनन्य भाव से केवल प्रभु के चरणों में शरण, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। तो शरण होने पर हम भी उसे शरण, और भगवान क्या है? भगवान ही भगवान है, वासुदेव सर्वम। आनंद आनंद, मौज मौज, खुशी खुशी है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। हर हालत में, अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, एक ही तो है। अनुकूल चाहे माने, प्रतिकूल माने, उदासीन माने, तो प्रतिकूल भी वही है, अनुकूल भी वही है, उदासीन भी वही है, दूसरी है क्या? इस वास्ते हम तो भगवान के हैं। ऐसे मस्त हो जाए, और ऐसी मस्ती आनी चाहिए स्वतः स्वाभाविक, कि आज तो निहाल हो गए, अरे सब वहम मिट गया। हमें करना है, जाना है, लेना है, एक साधन है, सब वहम मिट गया, सर्वथा मिट गया, सदा की लाइफ मिट गया। हम तो भगवान के हैं। भगवान कहते तुम मेरे हो जाओ, फिर चिंता मत करो। तो चिंता तो करे भगवान, और हम रहे मौज में। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। बालक होते हैं वो चिंता नहीं करते, घर के मालिक होते हैं वो चिंता करते हैं। बालक तो मौज में रहते हैं, अभी चिंता है ही नहीं। घर में क्या अभाव है, क्या भाव है, इसका विचार करो तो मालिक करो। बालक तो मौज में रहते हैं, आनंद से खेलते रहते हैं। ऐसे हम तो भगवान के चरणों में खेलते रहते हैं। हर समय एक तृप्ति रहनी चाहिए, आनंद रहना चाहिए। किस बात का? भगवान के हैं हम, थे ही भगवान के, वहम था वो मिट गया। भगवान ने बहुत कृपा की जो जन्म दिया अपनी मर्जी से, और आप उद्योग भले ही मान लें कि हमने सत्संग किया है, सत्संग में हम आए हैं, पुरुषार्थ किया है, पर तो सत्संग मिला है भगवान की कृपा से। क्या आप हम ऐसी शक्ति रखते हैं जो भगवान की बात, सत्संग की बात हम ले लें, सत्संग ले आवे, कसी सत्संग का समारोह बना दें, ये हमारी सामर्थ्य है। वो भी अवसर उसी ने दिया है, अपने निमित्त मात्र मान लेते हैं, पर दिया हुआ परमात्मा का ही है, उसकी असीम कृपा है, अनंत कृपा है, अपार कृपा है, उसमें हम हरदम रहते हैं। अब ठीक बैठी कुछ होता है, हमारे कुछ होता ही नहीं, हम तो प्रभु के, प्रभु हमारे, बड़ी शांति से, बड़े आनंद से, निर्विकार शांत रूप से उस परमात्मा के हैं। भगवान कहते मां सूचे शोक मत कर, कभी कोई चिंता आ जाए ध्यान से सुनने, आते ही करे भगवान मना किए बिना, चिंता बिना भगवान की मना है। मां सूचे भगवान ने मां सूचे दो बार कहा है, एक तो कहा तुम चिंता मर गए, दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, एक कहा कि मां मेरे शरण हो जाए, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा, तुम चिंता मत कर। तो साधन हमारे कमती है, इसमें भी तुम चिंता मत करो, और सिद्धि कम है, इसमें भी तुम चिंता मत करो, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त है। हमारे को जो मौका भगवान ने दिया है बहुत विलक्षण दिया, अलौकिक विलक्षण मौका दिया प्रभु, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी मस्ती की बात है, केवल उनके शरण है, केवल भगवान के शरण है, और प्रभु ही हमारे मालिक है, सदा से भगवान मालिक है, सदा से हम भगवान के, अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते, विमुख हो जाते हैं, विमुख हो सकते हैं, हम भगवान के हैं तो विमुख हो सकते हैं, इस बात से सर्मुख हो जीव मोई, जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तब ही, तो सर्मुख हम भगवान के ही है। चौदिस आरती, चौदिस पूजा, चौदिस राम मेरे और रंग दूजा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नि ईशान वायु विदैरित ऊपर और नीचे, ये दस दिशा है, दस दिशा, दस दिशा में आनंद है, मंगल है, आनंद दस दिशा में। दस दिशा कौन सी? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार, और चार है ईशान अग्नि नैऋत्य वायु, ये चार दिशाओं के बीच में चार कोण है, आठ यानी ऊपर एक नीचे, ये दस दिशा है। मंगल दिश दिशा हूं, दस दिशा मंगल ही मंगल है, क्योंकि दस दिशा में परमात्मा ही परमात्मा है, अमंगल कहाँ रहे बेचारा, है ही कहाँ। तो भगवान के चरणों के शरण होने से मंगल ही मंगल, केवल मंगल ही मंगल है। हम अपने मन से दो भाग भाग कर लेते हैं, एक अनुकूल एक प्रतिकूल, ये दो भाग हम बना लेते हैं। अब वह में विचित्रता क्या है, किसी ने आपको अनुकूल माना, उसी कुछ ने प्रतिकूल मान लिया, तो आपकी मान्यता में अनुकूल प्रतिकूल है, भगवान की तो एक ही है, प्रतिकूल कोई है ही नहीं। इस वास्ते हमारे लिए आनंद याद है, भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं, समझे, भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान के भक्त होते हैं, क्या अर्थ हुआ? भगवान की भक्ति करने वाले भगवान के ही भक्त होते हैं, वे अनुकूलता प्रतिकूलता के भक्त नहीं होते, उनके प्रतिकूल तो होते ही नहीं। उसकी एक मस्ती आती है, भगवान जो करेंगे वो हमारे हित की बात ही करेंगे, क्योंकि सुरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति, मात्र प्राणियों के परम शुद्ध परमात्मा है तो परम शुद्ध हो और तरह कर सकता है। तो भगवान के भक्त भगवान के ही भक्त होते। दूसरे आदमी तो करे उसमें दो होती है, जो घटना हुई ये ठीक है, बेटी दो होती है। जब भगवान के भक्त तो भगवान के ही भक्त होते हैं तो दो होते ही नहीं। क्या अनुकूल क्या प्रतिकूल, किसी रूप से भगवान आवे उनकी मर्जी है, अपने तो भगवान ही आते हैं। इस वास्ते है तत्व चिंतामणि चौथे भाग में सब साधनों का रहस्य एक लेख है, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग ध्यान योग चारों का सुलभता का रहस्य एक लेख है उसमें। और दूसरी जगह लिखा है एकांत में जाकर बैठ जाओ, ध्यान देना साधन बहुत बढ़िया साधन है। और मैं भगवान के ध्यान के लिए बैठा हूं, भगवान का चिंतन करने के लिए बैठा हूं। उस बैठने में जो बात याद आवे वो ही भगवान है, याद आवे वही भगवान है। और भगवान के लिए बैठा हूं तो भगवान ही याद आवे, दूसरी बात कैसे याद आवेगी। तो जो आ जाए भगवान का, ऐसे जो विधान होगा हमारे लिए मंगलमय ही होगा, क्योंकि भगवान का विधान होगा। भगवान के भक्त भगवान के ही भक्त होते हैं तो उनके दूसरा विधान आवेगा कहां से। पूरे हैं मर्द भाई जो हर हाल में खुश हैं, हर समय प्रसन्न आनंद आनंद मौजी मौजी। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वाग्बोधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति परेश दायवाग। आपकी कृपा को देखता रहे, जासु कृपा ने कृपा घाती सत्य सब पर मोरी बराबर दया, मात्र जीवों पर भगवान की दया करो। एक रूप से भगवान की दया सब पर एक समान। तो भगवान की तरफ से सब पर मोरी बराबर दया, तो हम क्या समझते हैं कि भगवान की तरफ नहीं देखते, विधान की तरफ देखते हैं। वैद्य होता है जो पीयूष पानी है, बड़ा ही हेसी है, बड़ा ही शत्रु है और हमारा भला चाहने वाला है, तो उसमें दवाई की परीक्षा नहीं करनी पड़ती कि काली है कि सफेद है कि स्वाद है कि बेस्वाद है, ये नहीं करना पड़ता। वह कह पड़ता है ये देव ही बढ़िया है, ऐसे भगवान जो विधान करे वो हमारे बढ़िया है। बढ़िया अगर न हो तो भगवान विधान करते नहीं, भगवान ने विधान किया तो विधान हमारे लिए बढ़िया है। हर हालत में ये खुशी रहनी चाहिए, अनुकूल से अनुकूल में आनंद हो, प्रतिकूल से प्रतिकूल में आनंद हो, क्योंकि भगवान के प्रतिकूल तो है नहीं। राम के न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान किया हुई होता करी गोपाल की सब हुई, जो अपना पुरुषार्थ मानत अति झूठो है शोर, करी गोपाल की सब हुई। तो गोपाल करते हैं हमारे लिए ठीक करते हैं, हम समझे न समझे अलग बात है। बालक समझता नहीं है तब रोता है माँ की गोदी में, तो माँ की गोदी में माँ के सामने माँ के हाथों में माँ की कृपा में रहता हुआ रोवे क्यों। अरे यहाँ रोवेगा तो हंसेगा कहाँ, उसको पूछा जाए वो माँ की गोदी में रोता है तो कहाँ हंसेगा, तेरी प्रसन्नता कहाँ होगी, इससे बढ़कर कोई मिलेगा। तो हम सब भगवान की गोदी में है, हर समय ख्याल रखो जो विधान होता है हमारे लिए मंगलमय होता है। वैद्य की दी हुई दवाई का स्वाद लेकर देखते हैं कि ये बढ़िया है घटिया है तो गलती करते हैं। वो हमारे हित के लिए है, हमारे रोग मिटाने के लिए है, जिब्बा के लिए नहीं है। बाजार में कोई चीज खरीदेंगे तो जिब्बा से चाख करके खरीदेंगे, फल है मिठाई है तो चखेंगे, बढ़िया तो लेंगे। पर वैद्य के ये नहीं कि महाराज चखाओ पहले दवाई कैसी है फिर लेंगे। वो हमारी मर्जी नहीं, वो तो भगवान वैद्य की मर्जी है। इस वास्ते हमारे पर जो होता है वो भगवान का विधान होता है, इस वास्ते हमें उसकी परीक्षा की जरूरत नहीं है। अगर हमारे लिए हित नहीं होता तो होता ही नहीं, हुआ है तो भगवान की कृपा से हुआ है, हमारे हित के लिए परम हित के लिए हुआ है। हर समय ये ख्याल रखो। तो भक्तों की बातें ऐसी मैंने सुनी है, भक्तों के चरित्रों में पढ़ी है, वो हरदम प्रसन्न रहते हैं। रघुनाथ की कथा आती है ना, भक्त रघुनाथ जो अपनी स्त्री अन्नपूर्णा को लेकर के वो चला जा रहा था पूरी, उस मां ने वो मंत्री पुत्र को कहा कि तुम्हारी स्त्री को ले जा रहा है, उसने चढ़ाई कर दी। अब बिचारी मां अन्नपूर्णा तो साथ में है, रघुनाथ भगत है, अन्नपूर्णा के कपड़े थे वो उसने अपने गांठ ले लिया और चलती पीछे से फौज आई। वो फौज ललकारता है कहां जा रहा है तू, ये तू ले जा रहा है मेरे हृदय का धन है, तू कैसे ले जा रहा है, अभी मारा जाएगा, छोड़ के भाग जा नहीं तो मारा जाएगा। अन्नपूर्णा डर रही है अब क्या दशा होगी, रघुनाथ का डरना नहीं, ये भगवान की लीला है, ये भगवान की लीला है। डरना है भगवान का तिरस्कार करना है, भगवान लीला करते हैं। अपने समझ में आवे ना आवे ये तो हमारी बुद्धि की कमी है, पर भगवान का विधान कोई अहित होता है कभी हुआ है तो हित कौन करेगा। सूर्यम सर्वभूतानां, तो भगवान ठीक कर रहे, वो हंस रहा है। वो मंत्री पुत्र कहेगा हंसता क्या है, भाग जानी तो मर जाएगा। वो हंस रहा है, वाह प्रभु वाह क्या आपकी लीला विचित्र। तो दो घुड़सवार आते हैं, अब ये कहां से आए कैसे आए कौन जाने महाराज, दोनों तरफ कौन है तुम क्या महाराज, ये मेरी स्त्री है और मैं हम पूरी जा रहे ठाकुर जी, चल जाओ डरो मत, हमें तुम्हें वृक्ष है तुम्हारे पास। उनको तो दिखे दो, फौज वालों को दिखे कितने ही घुड़सवार आ गए। अब महाराज पितर पितर भागे, जिधर थे उधर ही भाग गए, टिक दी सको वे समझ रहे फौज आई कहां से आ गई। थोड़ी दूर जाकर वो बोले देखो हमारे बहुत काम है, अब तुम जाओ कोई डर नहीं है, जाओ। रघुनाथ कह रहा महाराज आपको भगवान ने भेजा, अरे भगवान ने कही भगवान ही है ये, परंतु सो जाने दे दे जनाई जानत तुम्हें तुम्हें भेजाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानत भंत भगत चंदन। अब भगवान के ना हम प्रकाश है सर्व सबके सावर में प्रकट नहीं होता, ना हम प्रकाश है सर्वसी, योग माया स्वागत है योग माया से धका लेता हूं, सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं, इस वजह से मेरे को जानते नहीं। सो जाने के देव जब जनाता है भगवान तो जान सकता है, अपनी शक्ति से नहीं जान सकता। गीता में एक वाक्य बड़ा विलक्षण आया है, कई ऐसे वचन है, न मे विदु सुरगुणा प्रभो न महर्षया, देवता नहीं जानते महर्षि नहीं। और अर्जुन कहता है विदुर देवा न दानवा, देवता भी नहीं जानते दानव भी नहीं जानते, तो क्या दानव जानने के अधिकारी हैं। अरे प्राप्त हो सत्यानिषेध वैसे जानते नहीं, वे क्या जाने देवता नहीं जाने दानव भी नहीं जानते, तो दानव भगवान के जानने के अधिकारी हैं क्या। देवताओं को तो कह दो भाई शुद्ध है कितने निर्मल है, देवलोक के अधिकारी हैं, वे भी भगवान को नहीं जानते, कहते दानव भी नहीं जानते, दानों को जानने का अधिकारी है, जानने की संभावना है, तो उसका निषेध करना कैसे बनता है? उसका निषेध किया भगवान, नहीं थे भगवान व्यक्ति विदुर देवान, आपकी व्यक्ति अभिव्यक्ति, आप जो प्रकट होते हो उसको देवता भी नहीं जानते, दानों भी नहीं जानते, तो दानों का नाम कैसे आया? आश्चर्य की बात है। उसको तात्पर्य क्या हुआ कि दानवों की माया बड़ी विचित्र, माया शक्ति इतनी विचित्र है, सबको चकराने वाला है। रावण के युद्ध में हनुमान जी प्रकट हुए, हनुमान जी, हनुमान जी सब, कभी वर्षा बरसे ऊपर से, तो कभी पानी बरसे, कभी कुछ भी, तो दानवों की माया विचित्र है, उनकी माया जानने में नहीं आती, ये माया भी है, छल करने वाले बहुत विलक्षण उनकी विद्या, ऐसी अलौकिक विद्या वाले भी भगवान को नहीं जान सकते। इसका तात्पर्य ये हुआ, आपनी अपनी विद्या से, आपने कला कौशल से, आपनी होशियारी से, आपनी बुद्धिमानी से भगवान को नहीं जान सकते, शक्ति से कोई नहीं जान सकता। अपने शरण हो जाओ, सो जाने दे देव जनाई, निश्चिंत रहो, जितने निश्चिंत हो जाओ, जितने निर्भय हो जाओ, जितने निशोक हो जाओ, जितने निशंक हो जाओ, अपने लिए कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, उद्वेग नहीं, कोई संशय नहीं, केवल भगवान के शरणों को शरण हो जाओ, और शरण ही रहे हरदम। कभी भूल जा तो हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, भूल गई महाराज, वही अपने दो भगवान की कृपा है, उसमें नाथ दे रहे हैं। तत्व अनुकंपा सुनिश्चित भगवान, अपनी कृपा को देखता रहे, हर दम कृपा में मस्त रहे। अपना काम क्या करे तो बताए, हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार करता रहे, हरे नमः, वाणी से भी ये बोले और मन से ये नाथ आप गाऊंगे, और शरीर से लंबा बंद करे। अपना काम इतना ही है, हम तो सन्मुख वही जी हो, वही जब वही, ये भी हमारे क्यों करना पड़ता है कि हम अमन को विमुख मानते हैं, इस वास्ते विमुख न माने सम्मुख हो जाए। अब इधर भगवान है क्या? इधर भगवान नहीं है, सन्मुख इधर हुए तो सन्मुख, इधर विमुख हो गए। भगवान के हम हैं, हम सदैव सन्मुख है, भगवान के सदा सन्मुख, निरंतर भगवान के सन्मुख है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, नित्य निरंतर प्रभु के थे भी प्रभु के, हैं भी प्रभु के, रहेंगे भी प्रभु के, और ये हो नहीं सकते, और है ही ना कुछ का हुए। तो ये वासुदेव सर्व है, ये साधन बहुत ऊंचा है। जब तक वासुदेव सर्वम नहीं हो तब तक मन की उधर मिटेगी नहीं, और वासुदेव सामने पर संसार चित्त की चिंता तक रहेगी नहीं। आप जरा ध्यान दो कि सब दुख सब सब कुछ ही परमात्मा है, तो मन कहां जाएगा? जहां जाएगा वो ही तो है, परमात्मा ही तो है। मन को एकाग्र करना पड़ेगा नहीं। असली निरोध तभी होता है जब वासुदेव सर्व, असली निरोध सर्वथा निरोध हो गया, मन के लिए कोई जगह ही नहीं रही, जहां जाओ वहां परमात्मा ही परमात्मा है, तो थिर हो चाहे चंचल हो चाहे कुछ भी हो, शरण परमात्मा ही कहेंगे। तो ये सर्वोपरि साधन है, केवल देखता रहे वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्यया आत्मने, एक आत्मनिष्ठा, एक परमात्मा ही है। सर्वम ब्रह्मात्मकम दर्शी विद्या आत्मनिष्ठा, ये आत्म विद्या है, परमात्म विद्या है। इस विद्या से सब परमात्मा का स्वरूप है। परिपश्यन्नो परमेव सर्वतो मुक्त संशय, परिपश्यन्नो परम देखता रहे परमात्मा को होता है। उसमें एक नाथ जी महाराज बड़ी बढ़िया बात लिखते हैं, परिपश्यन उपरम, ये देखता हुआ उपरा हो गया, ये देखने से उपरा हो गया। वर्ष परमात्मा है, ये देखना है, देखने से भी उपराम हो जाए। देखे क्या है ही, वो देखे क्या, देखता हुआ उपराम हो जाए, देखना नहीं। देखना जब वैम होता है तब है ही वो क्या देखे, इस बात से उपराम। सर्वथा मुक्त संशय, कोई संदेह नहीं रहा। एक तत्व, एक तत्व है स्वाभाविक। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो गए। देखो, एक कोई ब्राह्मण है, उसको किसी सदग्रस्त ने निमंत्रण दे दिया और ब्राह्मण को बुला लिए, आसन पर बैठा दिया, पत्तल रख दी, जल रख लिया। अब वो चिंता करे ब्राह्मण कि भोजन देंगे कि नहीं देंगे, तो मूर्खता ही है ना। और भोजन नहीं देना होगा तो निमंत्रण क्यों दिया, लाकर बैठा है क्यों, और पत्तल रखे क्यों, जल रखा क्यों। आप कृपा कर जरा ध्यान दे बात की तरफ। अगर हमारे को भोजन न देना हो तो निमंत्रण क्यों दिया, हमने कहा था, हमने कहा था क्या कि ऋषिकेश बुलाना हमारे को, अपने कहा था, किसी ने कहा हो तो बोलो भाई, अपने भगवान से कहा कि महाराज हमारे को ऋषिकेश बुलाना, आपके सत्संग देना, किसी ने कहा हो तो बताओ भाई। उसी ने निमंत्रण दिया, उसी ने बुलाया है, उसी ने बातें दी, अवसर मिलाया है। अब कल्याण करेंगे नहीं करेंगे तो क्यों दिया, पत्तल पर बैठा दिया, जल रख दिया, तो पत्तल क्यों रखी है। इस वास्ते हमें निश्चिंत नहीं बैठना चाहिए, हरदम चलते फिरते उठते बैठते। पायो री मैंने राम रतन धन पायो, भगवान की कृपा पाई हम तो, इस कृपा में मस्त रहे, चलते फिरते उठते बैठते हर समय में। 34 आरती, 34 पूजा, 34 राम मेरा और दूजा, हरदम मस्त रहे हरदम। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम इत चातक तुलसीदास। सदा से भगवान के थे, सदा से हैं, सदा से रहेंगे। अर्जुन को गीता सुना करके पूछा कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ क्या, गीता सुनी क्या मोह नष्ट हुआ। अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तो नष्ट मोह स्मृति लब्धा क्यों कहा, कि मोह नष्ट हो गया। मोह क्या था, कि हम और हैं, भगवान और हैं, क्या है ये। अब स्मृति, ओहो हम तो भगवान के ही थे, भगवान के ही हैं, भगवान के ही रहेंगे, अनाधिकार से हम तो भगवान के ही हैं, ये याद आ गई। भूल गए थे, भूल गए थे, इस तरह की बात है। तो सब भाई बहनों से कहना है अपने ऐसे रहो, हम तो भगवान के और भगवान के ही है, भगवान ही रहेंगे। भगवान ने इतना सब संबंध जुटाया है तो उनकी कल्याण करने की रुचि है, भगवान के मन में आई है ये बात, इस बात से निमंत्रण दिया है। भोजन कराने के मन में न होते तो क्यों निमंत्रण देते, क्यों बुलाते। तो अपनी मर्जी से हम थोड़ी आए हैं, अगर मर्जी से आ ही नहीं सकते महाराज। जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, जब भगवान अवसर देते हैं तब सत्संग मिलता है, तो भगवान की कृपा हुई है, अपने को चर्चा करने का मौका दिया है। मैंने संतों की वाणी में पढ़ा है, ये सत्संग है, ये प्रारब्ध का फल नहीं है, न क्रियमाण कर्मों का फल है, ये कृपा का फल है। हमारे उद्योग का फल नहीं है, ये हमारे पुण्यों का फल नहीं है, आता है ऐसा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाई पाइये सत्संगा, बने प्रयास हो भगवंगा, भाग्य की बात कही है। परंतु भाग्य तो बेचारा फल देकर नष्ट हो जाता है, सत्संग नष्ट हो जाएगा। तो सत्संग सत का संग कहा होगा, असत का संग है, नष्ट असत का संग होता है, सत का संग नष्ट होता है। अरे सत का नष्ट ना भाव भी देते हैं, सत असत का अभाव होता नहीं, तो ये केवल कृपा का है। जहां कहीं जाते हैं तो बात ऐसी मालूम होती है, ऐसी बात मालूम होती है, तो भगवान पीछे पड़ गए। हम कहां जावें, कहां छिपें, भगवान पीछे पड़ गए। आपने मैंने उद्योग किया था क्या, कोई परिचय किया था क्या, उद्योग परिश्रम किया था, वो आप शाप करते हैं। अर्जुन को गीता सुनाई, विभूतियां बताई, तो अर्जुन कहते हैं विभूतियां सुनाऊं महाराज, भक्त महर्षेष की अशेष है ना, जितनी विभूतियां सब की सब कह दू, भक्त महर्षि अशेष है ना, दिव्या हाथ में होते हैं, सब की सब कह दो। भगवान कहते हंत ते कति श्याम दिव्या यात भूतया, तेरे सामने अपनी विभूति कहूंगा, परंतु प्राधान्यतः मुख्य मुख्य कहूंगा। महाराज मुख्य पीछे क्यों रखो, अरे नास्तन तो विस्तर ऋषि में, विस्तार का अंत है ही नहीं, सब किसम कैसे कह ले। अर्जुन देखा कि बड़ी बड़ी गलती करी मैं, भक्त महर्षि अशेष है, अशेष कैसे कहते, क्या भगवान की विभूतियां सीमित है, क्या परिधि में बंधे हुए हैं, अपार है ऐसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत नामानी भगवान के चरित्र शुद्ध अनंत, तो विभूति ऐश्वर्य भगवान का सीमित है। नास्तंत्र विस्तर से अंत में कहते इस उद्देश्य पर विभूति विस्तर हो गए, ये विभूति का विस्तार नाम मात्र से कहा है, अपार असीम है। तो 11वें अध्याय में अर्जुन ऐसा नहीं बोला, मन से तत्सक्यम माया दृष्टि प्रभु, महाराज मैं आपके स्वरूप को देख सकता हूं, ऐसे अगर आप मानते हैं तो दिखा दीजिए, ये नहीं दिखा दीजिए दूंगा, मेरी शक्ति कितनी उसको तो आप जानते हो, आपका रूप कैसा है वो आप जानते हो, आप अगर जाने के देख सकता है कि इस अर्थ क्या हुआ, आप अगर अपना दिव्य रूप नहीं दिखाएंगे तो मैं ये नहीं मानूंगा कि आपका दिव्य रूप नहीं है कि कम है, मेरी शक्ति नहीं है। इस बात को भक्त मसीह अशीष आदमी का चेत हो गया, अब और से बोलोगे महाराज जी सामने, तो मन से तत्सक्यम मैं प्रभु आप जानते हैं कि देख सकता है तो दिखाइए वाला। तो ये भगवान की शरणागति की बात, जो जो भगवान के शरण होता है जो जो बुद्धि का विकास स्वतः होता है, हम शब्द हैं बुद्धि का विकास हमारा और ये हमारा नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, वो आप साफ होता है। भगवान ने कृपा कर हमारे को देखा है, कृपा पूर्व देखा है, इस वास्ते वो बुलाते हैं। हम तो महाराज मोहित हुए हुए हैं, पता नहीं हमें क्या करें। पद्म पुराण में एक कथा आती है, एक ब्राह्मण देवता थे, वो तीर्थ हम जाते थे पुष्कर गया, पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है, प्रयागराज तो है राजा तीर्थों का और पुष्कर राज है गुरु सब तीर्थों का, सब तीर्थ चेला है। तो उस तीर्थ में स्नान कर और वृद्ध पुष्कर, वृद्ध पुष्कर बूढ़ा पुष्कर उसमें स्नान किया, उससे आगे जाने लगे तो तीन चार प्रेत आए, भूत प्रेत पिशाच आ गए और घेर लिया ब्राह्मण को। ब्राह्मण देखा तो ब्राह्मण की धोती गीली थी, स्नान कराया था पुष्कर से, तो उसने ऐसे ऐसे किया, ऐसे करते ही बोले वो हमें होश हो गया। वे बोले कि हमारे को पता नहीं पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर दक्षिण किधर है, कुछ होश नहीं, आपके धोती के छींटे लगे तो पता लगा ये देश है, ये पूर्व पश्चिम है, हम कहाँ है। इतना ही नहीं, हमारे पूर्व का ज्ञान हो गया, उन्होंने नाम बताया, ये पिता नगर ये शीघ्र कर ऐसे नाम बताए। उनका तात्पर्य क्या, कहते मैं गृहस्थ था किसी जन्म में, वो याद आ गई। कोई साधु भिक्षु को आता दिखे चट कमर बंद कर लेते, कोई आ ना जाए तो ढक्कन दे से प्रधानक मेरा नाम है, घर को बंद करने वाला पिधानम पिधानम पिधान ढकने वाला, तो महाराज प्रेम बना में। और कोई आता दिखा तो पहले से लड़ाई शुरू कर दी, तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, और कोई देखा तो वहां से रवाना हो गए। ऐसे हम हुए, इस बार हम प्रेत बन गए। गृहस्थ का काम है अतिथि का सत्कार करना, और हम कहते ये आफत आ गई, जो पुण्य का काम हो पाप अधर्म धर्म मन्य थे तम सापता सर्वार्थान विपरीतान से बुद्धि सापार्थान से, तो तामसी बुद्धि होती उल्टी, उससे हम ऐसे बन गए। अब यहां घूमते हैं, हमारे पूर्व पद दक्षिण नहीं है, ये केवल पुष्कर राज के जल का प्रभाव आपके धोती के छींटे लगे तो होश आ गए, तब आपका हम आपका हमारा आप कल्याण करेंगे। इसलिए पितु को होश हो गया, इसलिए महाराज सत्संग से आदमी को होश होता है, पता नहीं किधर जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। आप देखो संसार में कामोपभोग परमा एतावदित निश्चिता, बस पदार्थों का संग्रह करना भोग भोगना यही है, इसके सिवाय कुछ नहीं, एतावदित निश्चिता नानी दसी की बात नहीं, और कुछ है ही नहीं। ऐसे फंसे हुए हम, उनको भगवान ने ऐसे जगह मिला दिया। कभी कभी मन में आती है मारवाड़ी का होती इन मुंडे ने आखिर बोलो आखिर कर बड़ी इन मुंडे ने आखिर अपने पात्र हैं क्या इसके। शेर जी के सामने कहा था मैं, तो शेर जी मुझे भगवान के पोल है, अच्छी अच्छी बातें हमारे को सुनाते हैं, हम पात्र हैं क्या, वैसे योग्य हैं क्या हम। गुरुपुर की बात है, यहाँ की बात थी, बढ़नी चाहिए कहते हैं। वो कहा आप इतनी विचित्र बातें सुनाते हैं, आप समझते हैं कि हम पात्र हैं, ये समझ लेंगे। तो भगवान ने उत्तर दिया कि मेरी बातें रहेगी, कोई अधिकारी होगा उसको मिल जाएगी, भविष्य में कोई भी आएगा अज्ञान उसको मिल जाएगी, बात निरत हो ही जाती। गोरखपुर में पूछ लिया ऐसे ही, तो शेर जी ने कहा अरे भाई बड़ा अच्छा ढूंढे अपने कन्या के लिए, परंतु अच्छा न मिले तो क्या, जैसे जैसे कुमारी थोड़ी रह करते समझे। मैंने देखा भाई ऐसा बर मिला हमारे जैसा सेठ मिला ऐसे, अब भगवान की सेठ रूपी कन्या किसको प्रणाम, तो क्या कह रहे तो ऐसी बातें हमारे को देते हैं तो भगवान की कृपा ही है। अच्छा जी, ये बात है भाई, तो अपने तो भगवान के शरण हो जाएं भाई। वनवास में राम जी गए तो सब कहते हैं कहां अस पुरुष, कहां अस नारी, अरे ऐसा पुरुष ऐसी स्त्री देखा कभी, सुना है कहां है। तो ये क्यों आ गई, कहते हैं ब्रह्मा जी ने देखा हम भी बनाए, तो बनाए सके नहीं तो जंगल में निकालते। वे कहते बाबा हम तो जानते नहीं, ब्रह्मा जी ने बनाया कहा भी बना, हम तो अपना वो भाग्य समझते हैं जो हमारे दर्शन हो गए। समझे, ये बातें बुद्धिमानी को करो, जो अपने तो कृपा है भगवान जी को, हमारे को मौका मिल गया, हम कृष्ण मिला कैसे मिला भगवान जाने, भगवान का हम जाने। नारायण नारायण नारायण नारायण के बात।